Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Anna Gacek. Zapraszam do wysłuchania wyjątkowej audycji. To audycja radia BBC, w której dziennikarka stacji, Kirsty Young, rozmawia z George'em Michaelem. Jak już wiemy, był to jego ostatni wywiad. Był bezkompromisowym artystą, obdarzonym wyjątkowym głosem. Miał talent do pisania i wykonywania wspaniałej muzyki. Był jednym z najpopularniejszych artystów na świecie. Aż w końcu legendą. Oto ostatni wywiad George'a Michaela. Nie spodziewałem się tego wszystkiego. Którym szczerze opowie o swoim szalonym życiu. Dobrze się wtedy bawiłem. A także o tragedii, która zainspirowała jego najwybitniejsze dzieło. Pomyślałem, z tych nieszczęść musi wyjść coś dobrego. Chwilę przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia zaproponowano mi wywiad z George'em Michaelem. Fragmenty rozmowy miały być wykorzystane w filmie Freedom, nad którym wtedy pracował. Spotkaliśmy się w jego domu. Od razu poczułam się przy nim swobodnie. Dla ciebie mamy lepsze wino. A ty nie pijesz dobrego? Mieliśmy poruszyć konkretne tematy, a jednak zatopiliśmy się w prawdziwej dwugodzinnej rozmowie. Lubię włoskie, tanie, lekkie. A to ja też chcę takie. Ta rozmowa w całości miała nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Wkrótce po śmierci George'a poczułam jednak, że powinna zostać wyemitowana. Co więcej, już na pożegnanie George powiedział mi, z tego byłaby dobra audycja. Przed wami zapis naszego spotkania. Emocjonalny, osobisty i cóż, momentami wręcz niecenzuralny. Z filmu Freedom zapamiętałam zdanie. Myślę, że w takich jak ja jest coś bardzo dziwnego. Byłam ciekawa, co George miał na myśli. Czy to, że bycie gwiazdą robi z ciebie dziwaka? Czy że musisz być dziwny, by stać się gwiazdą? Myślę, że sławni ludzie, bez względu na szlachetność pobudek, mają w sobie jakąś desperacką potrzebę. I tak wszyscy na swój sposób jesteśmy dziwni. Gdybym nie był, nie byłbym George'em Michaelem. Gdyby nie odmienność Madonny czy Jacksona, nie byliby wielkimi gwiazdami. I tak mi się zdaje, że to w nas jest coś dziwnego, nie w sławie. Tell me that I'm not. Do you enjoy what you do? If not, John zdobył popularność już jako 19-latek, gdy z kumplem ze szkoły Andrew Ridgeleyem założył Wham. Grupa sprzedała ponad 28 milionów płyt. Doceniam twoją szczerość, gdy mówisz, już w czasach młodości chciałem być sławny. Bez względu na jakość tych początków, rzeczywiście czułeś, że będziesz kiedyś sławny, że masz w sobie to coś? Czy to jednak bardziej skomplikowane? Od zawsze czułem, że mam coś w sobie, chociaż nie wiedziałem, co to jest. Andrew był bardziej zainteresowany sławą. Gdyby dobrze grał w piłkę, byłby piłkarzem, co pewnie bardziej dziś by się opłacało. Dzieciaki, zamiast grać pop, grajcie dziś w piłkę. Ja po prostu wiedziałem, że moim przeznaczeniem jest muzyka i że w niej zaistnieje. Fakt, że te radosne początki, tę szaloną przejażdżkę dzieliłeś z kimś, kogo tak dobrze znałeś jeszcze z tego innego życia, musiał mieć znaczenie. Bo to były cudowne czasy, prawda? Crazy whirlwind together. Because you both know who you were before. Absolutely. O tak. Wielka przygoda 18-latków, aż stali się młodymi mężczyznami. Wspaniała sprawa. What an amazing adventure. I remember when we had such fun and everything was fine. I remember when we used to have a good time. Partners in crime. You know, they say youth is wasted on the young. Byłem młody i głupi. Nie umiałem się tym cieszyć. I had no idea of what a fantastic time we were having. Because I was working so much. Ciężko pracowałem. Patrzyłem tylko na to, co jeszcze jest do zdobycia. Wham to była wielka radość. Czas tak radosny, jak te piosenki. Miałeś 20 lat, byłeś autorem, aranżerem, producentem, wszystko na twojej głowie. Myślałeś czasem, nie, nie dam rady? Wham nigdy nie był problemem, pewnie dzięki Andrew. Nie umiem tego wyjaśnić, ale nad moją głową zawsze była czerwona linia. Jako punkt odniesienia, co dalej? I czułem to na ostatnim koncercie UM. Gdy go grałem, myślałem już o karierze solowej. Już jako dziecko wiedziałem, że to mi się zdarzy. Tylko skala tego wszystkiego była zaskoczeniem. Sukces Faith był przytłaczający, bo byłem samotny. Tylko ja i moja czerwona linia. Zatem, mając świadomość klątwy spełnionych marzeń, porozmawiajmy o kolejnym etapie twojej kariery. Madonna, Michael Jackson, Prince, George Michael. Wielka czwórka tamtych czasów, pokolenia MTV. Na szczyt zaprowadził cię oczywiście talent, ale też determinacja. Powiedziałeś, nie mam kontroli nad ego, które każe mi zostać najpopularniejszym artystą na świecie. Czy skala twojego ego niepokoiła cię? Czy byłeś zbyt zajęty, by to zauważyć? But did you worry about your ego? Did you worry about the implications? Or again, you were just too busy? I was enjoying my ego. Ja i moje ego świetnie się bawiliśmy. I was truly enjoying my ego at that stage in my life. I think, jak można inaczej? Miałem 24 lata. Nagrałem najlepiej sprzedającą się płytę roku. And you do make the biggest selling record of that year. I think you enjoy it a lot. Ego musiało być szczęśliwe. Spełniłem marzenia. Just as much as my ego loved having achieved what I'd set. Zrównałem się z tymi, których podziwiałem. Put me on the same level as people I was aiming to stand with. I was terribly lonely. Ale byłem też strasznie potwornie samotny. Moi przyjaciele wiedzieli o mojej orientacji, chociaż ukrywałem to przed rodziną. Pretty much all the people I cared a lot about, apart from my family. Ale i tak byłem desperacko wręcz samotny. Uwielbienie, jakie przyszło z tą płytą, tak bardzo kontrastowało z moją samotnością. Każdą noc spędzałem sam, szczególnie na trasie. Nie szalałem po koncertach. Dbałem o głos i w łóżku byłem jeszcze przed północą. Noc w noc. To było strasznie samotne doświadczenie. Jedyne, co mnie wtedy cieszyło, to koncerty. Pokus z pewnością nie brakowało. Byłeś wtedy wielką gwiazdą. Miałeś na koncie ten wielki, wspaniały album, którego sukces przyćmił nawet twoje marzenia. Świat był twój, a jednak zdecydowałeś się na samotność. Naprawdę z powodu sumiennego profesjonalizmu? Czy nie byłeś gotów zaangażować się emocjonalnie? Nie byłem gotów mówić o mojej orientacji. To były czasy AIDS. Nie chciałem martwić rodziny. And I had no concerns about coming out for that reason, other than my family. I come from a very close-knit family. Byliśmy bardzo zżyci. Moja mama byłaby przerażona, podobnie jak każdy homoseksualista w połowie lat 80. Paranoja AIDS była tak silna. To nie był dobry czas dla tego środowiska. Dla dobra mojej mamy i siostry milczałem, bo nie chciałem, by się o mnie martwiły. Poza tym to chyba nie był czas na życie osobiste. Miałem kolejne płyty do nagrania. To był wybór, czy buduję prywatne szczęście, czy idę dalej tą drogą do następnego sukcesu. Find your place in life and your place with a partner, lover, or do you just carry on down this road? I wybrałem to drugie. Great achievement. And I made the choice eventually for the former. Brzmi to, jakbyś żył wręcz w celibacie. Jakbyś zdecydował, że ambicja jest twoją największą miłością, a wszystko inne będzie tylko przeszkodą. Tak, musiałem wybrać. Czułem, że nie mogę mieć wszystkiego. Być tak zaangażowanym w pracę i mieć spełnione życie osobiste. George's devotion to his music paid off. To oddanie muzyce z pewnością się opłaciło. Płyta Faith osiągnęła międzynarodowy sukces. Sprzedała się w ponad 25 milionach egzemplarzy. Zdobyła nagrodę Grammy dla płyty roku. Słynna okładka albumu przypieczętowała status George'a. Ikony seksu. The now iconic cover cemented his status as a sex symbol. I'm Z płytą Faith od razu kojarzy się okładka, która zresztą dziś wygląda tak samo wspaniale jak wtedy. Nie czujesz się komfortowo z promowaniem muzyki swoim wizerunkiem, ale to jest zdjęcie, które ma swoje miejsce w historii muzyki. Czy to był twój pomysł? Czy jakiś wynajęty przez wytwórnię stylista przyszedł z tą kurtką, tymi butami i powiedział: zapozuj w okularach przeciwsłonecznych? Nikt nigdy mnie nie stylizował. Nie wiem, dlaczego wybrałem właśnie to zdjęcie na okładkę. Wyglądam na nim, jakbym wąchał swoją pachę. Ale jest w tej fotografii coś, co mnie chwyciło. I think a photographer would probably understand. It's the composition of the picture that I love. But it does look like faktu, że wygląda, jakbym się wąchał. But those were the clothes that I had started to wear. Nikt nie sugerował mi, jak mam wyglądać. To po prostu były ubrania, które zacząłem wtedy nosić. To buy this, buy that, look this way, look that way. I chose all of that myself. And to me, the vital thing was the sunglasses. A najważniejsze były w tym okulary przeciwsłoneczne, bo za nimi mogłem się skryć. Ograniczały widoczność mojej twarzy, było mniej do oceniania. Dziś, gdy mam 53 lata, myślę sobie: Boże, jaki byłem wtedy piękny. Wtedy nigdy bym tak nie pomyślał, miałem mnóstwo kompleksów. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. This is something I can never figure out. To coś, czego nie rozumiem. Mówiłeś to setki razy i wciąż nie pojmuję. I can work it out, but it would mean. Ten brak pewności siebie to efekt mojego wychowania. I had confidence in my looks and. Unfortunately, it goes back to a very dysfunctional family background. W mojej rodzinie próżność uchodziła za wielki grzech. Was considered an absolute sin. And that included conceit about the way you looked, so no one was ever. Nikt nikomu nie mówił: ładnie dziś wyglądasz. And a few things were said. Usłyszałem za to kilkakrotnie rzeczy, jakich rodzic nigdy nie powinien mówić dziecku. If you heard them from a parent to a child, but they were said to me. Wciąż mam je w głowie. Ale dziś, gdy jestem dojrzały, myślę sobie: jaka szkoda. Mogłem mieć ego rozmiaru Taj Mahal, mogłem mieć każdego kochanka. I nie wiedziałem tego, po prostu nie wiedziałem. Czy te ciemne okulary coś sygnalizowały? Zaczynałeś odcinać się od świata? Okulary były pierwszym sygnałem, że moje życie jest nie do zniesienia. To, jak wtedy wyglądałem, pokazuje, jak czułem się po Faith, Faith and Listen Without Prejudice. A przed Listen Without Prejudice. Młody, uwielbiany przez miliony człowiek, tak nie rozumie tej adoracji, że postanawia sprawdzić, czy będzie wciąż kochany przez fanów, gdy schowa swoją twarz, gdy zniknie. I'll see whether they still love me. I And when I jak się czułeś, kiedy okazało się, że wciąż cię kochają? I felt much stronger when I realized. Dodało mi to sił. That there was more. Well, when I realized that the musician. Bo to znaczyło, że kochają muzykę, a nie twarz z okładek. I felt much, much. Uspokoiło mnie to. And calmer. And I also found. Poza tym wtedy zakochałem się. Wreszcie. Wiedziałem, że mi się to zdarzy, ale musiałem być na to gotowy. But I also knew that I couldn't find him. Without stopping this, zejść z tej karuzeli, posłuchać serca, a nie tej czerwonej linii, która kazała mi sięgać dalej i wyżej. Myślę, że nikt, kto żyje, powiedzmy, normalnym życiem, nie zrozumie twojego życia wtedy. Oprah Winfrey powiedziała kiedyś, jeśli nie wiesz, kim jesteś, kiedy stajesz się sławny, ukształtuje cię sława. Miała na myśli wszystkich, którzy odnieśli sukces w młodym wieku. And she was talking specifically, I think, about people who are very young, when that train runs right over them. Absolutely. Tak właśnie jest. That's very powerful. It's very true. And it's the battle I had with myself. Jeśli nie znasz siebie, zdefiniuje cię sława. Walczyłem ze sobą przez pierwszych 7 lat kariery. Bo wydaje mi się, że nie wiesz do końca, kim jesteś, póki siebie nie zaakceptujesz i póki nie znajdziesz miłości. I had spent 6 or 7 years of my life. Przez 7 lat pracowałem bez przerwy. Muzyka była najbardziej wymagającym kochankiem. Music, like music was my very controlling lover. And then aż w końcu poczułem pragnienie, by jej zwiać i znaleźć prawdziwą miłość. Ale jednocześnie przez kilka kolejnych lat chciałem dać fanom mnóstwo mojej muzyki. And at the same time, I wanted to keep giving the people who'd made my life so beautiful in so many ways for 5 or 6 years more music. I hadn't had too much of that. Taka popularność znaczy, że masz oddane grono fanów. Nieważne, co śpiewasz, ważne, że to ty. Oni kochają twój głos. Jest w tym tak wiele miłości. W tym sensie miałem w życiu miliony kochanków, ale chciałem jednego, tylko dla siebie. Wiedziałem, że przyjdzie dzień, kiedy go znajdę, tylko musiałem zejść z tej karuzeli, odnaleźć siebie, by już spełniony na tę karuzelę wrócić. Życie George'a wkradło się przeznaczenie. W styczniu 1991 roku poznał 31-letniego projektanta Anselmo Felipe. Ich spojrzenia spotkały się podczas koncertu George'a na festiwalu Rock in Rio w Brazylii. Tak zaczął się ten namiętny, tragicznie krótki związek. Opowiedz mi o tym koncercie w Rio, kiedy zobaczyłeś go po raz pierwszy. And you keep thinking, well, I can't go over there because he's over there. Just take me through that moment. 23 lata później wciąż trudno mi mówić o tym, jak znalezienie tej cudownie pięknej osoby mnie zmieniło. How finding a companion at that stage in my life changed me. And such a beautiful companion, such an amazing person. Chcesz rozmawiać o Anselmo? Do you want to talk about what he's yes, like? I do, I do. Tak. I do. Okay. I do. So, gdybym go poznała, if you met him, tell me, opowiedz mi, jak by to było, jaki on był. Well, I was so proud of him. Byłem z niego bardzo dumny. That I was so proud that this was my destiny. Z nas dumny, że to on okazał się być moim przeznaczeniem. Gdy poznałem Anselmo, byłem gotowy na związek. Byłem też po pierwszych przejściach z moją wytwórnią. Ale to było 6 najlepszych miesięcy mojego życia. Sława, pieniądze, to wszystko jest niczym przy tym, co czujesz, gdy budzisz się u boku kogoś, kto cię kocha. Czekałem na Anselmo 27 lat. And Anselmo was absolutely that. First time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. I saw him in the crowd. Zobaczyłem go w tłumie na stadionie Maracana. Zwrócił moją uwagę i kompletnie rozkojarzył. Nie skakał jak inni, nie tańczył jak inni, nie klaskał jak inni. Po prostu stał i patrzył na mnie. So strange. I to było bardzo dziwne. I found myself so attracted to him. Zauroczył mnie od razu. Mnie takie rzeczy nie zdarzają się na scenie. Nie widzę ludzi, kiedy tam jestem. W tłumie na pewno jest wielu pięknych ludzi, ale dla mnie to jest masa. W której dostrzegłem anioła. Tylko tak mogę to opisać. It's the only way I can describe it. Nazajutrz wyjechałem z mojego hotelu w Copacabanie, w którym zresztą powiedziano mi, że używam tej samej toalety co księżna Diana. Cenna informacja. Wyruszałem na wakacje do kurortu oddalonego o 300 kilometrów i nagle w hotelowym lobby widzę tego mężczyznę z koncertu. Widzę go w towarzystwie pięknej blondynki, o której pomyślałem, że jest pieprzoną szczęściarą. Nie zamieniliśmy wtedy nawet słowa, ale coś mówiło mi, że to będzie ważna dla mnie osoba, chociaż właśnie wyjeżdżałem w daleką podróż. And the fact was, something in my heart told me I was going to know this person, and I didn't understand why, because we were driving 200 miles away. There was this small island off the coast. Mieszkałem w hotelu na małej wyspie. Dwa dni po przyjeździe jem śniadanie i widzę go przy basenie. About 2 days after I got there, I was eating my breakfast. And this same man walked up the hill towards me and the swimming pool. And I thought, i myślę sobie, dobry Boże, nie myliłem się. I'm right. To przeznaczenie. I'm right. I'm gonna know this man. You know? And within 5 days of 5 dni później był już ze mną w Los Angeles. Szukaliśmy mu pracy. Pozwolisz, że to, co zdarzyło się przez tych 5 dni, pozostanie moją słodką tajemnicą. We were looking to find him a job there. He was the most beautiful. Był cudownym człowiekiem. Kind-hearted. Moim aniołem. Angelic person I've ever met. Kolejni partnerzy nie mieli z nim szans, bo nikt nie wygra z duchem. His death to take on, because you can't take on a ghost, you know. Na myśl o nim wciąż chce mi się płakać. 23 lata później. But he still 23 years later brings a tear to my eye. He was. On uratował mi życie. He was my savior. You know, he was my savior. Daughters, I've no sons. Guess I'm the only one living in my life. Take care, my love, he said. He was the reason that I had the strength. To dał mi sił, by walczyć z wytwórnią Sony, by zrezygnować z kariery na 3 lata. Stand alone and be without a central career for the next 3 years. You had been loved. Na początku lat 90. prywatne życie George'a było koszmarem. Jego nowa wielka miłość, Anselmo, dowiedział się, że jest nosicielem wirusa HIV. Wtedy był to wyrok. George wciąż nie ujawnił swojej orientacji, nie chciał martwić najbliższych. Świeżo po wyczerpującej promocji płyty Faith podjął decyzję, by wycofać swój wizerunek z przyszłych działań promocyjnych. Dotyczyło to zarówno okładki kolejnej płyty Listen Without Prejudice, jak i wszystkich nowych teledysków. To nie spodobało się jego wytwórni Sony. Co dla George'a było koniecznością, dla wytwórni okazało się być nie do zaakceptowania. Artysta nie miał wyjścia. O swoją wolność musiał walczyć w sądzie. To back an approach that he felt he desperately needed to take. Frustrated and with no way out of his contract, a legal battle began. You want my family for your liberty. I can't do that. Spytałam George'a, czy związek z Anselmo dodawał mu sił. No. Szczerze mówiąc, nie. If I'm truly honest, And people won't believe this because this is not the kind of artist that they're used to hearing from today. But if I'm truly honest, his diagnosis. Kiedy dowiedziałem się o jego chorobie, wiedziałem, że opieka nad nim zabierze mi kilka następnych lat. This terrible death that AIDS was in the Nikt nie wiedział na początku lat 90. ile będzie żyło się z AIDS. I saw it as if I'm going to do nothing, because I will be able to. Wiedziałem jednak, że będzie to czas artystycznie bezproduktywny, bo chcę tylko kochać tego człowieka i opiekować się nim. Jego choroba była jeszcze we wczesnym stadium. Here is my chance. Pomyślałem, że to moment, by zająć się czymś naprawdę wyjątkowym, czymś altruistycznym, swoim działaniem zmienić życie innych artystów. Skoro nie mogłem wykazać się jako artysta, chciałem zrobić coś spektakularnego jako dobry człowiek, ale nikt tego nie rozumie. And people will not understand that now. No more lying friends, wanting tragic ends. Though they do pretend, they won't go. Kiedyś pod koniec lat 60., na początku 70., ludzie byli zaangażowani, uczynni. Starali się zakończyć wojny, przemoc, zrobili wiele wspaniałych rzeczy. Ale muzycy wciąż byli niewolnikami pewnego systemu. I pomyślałem, że może to przeznaczenie, taki moment w moim życiu, kiedy nie mam tworzyć wspaniałej muzyki, bo i tak teraz nie potrafię. Może teraz jest czas, by zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo się pomyliłem i żałuję tego do dziś. Myliłeś się co do swoich możliwości, czy ludzi i ich zrozumienia twoich intencji? Myliłem się, że ktoś tak popularny jak ja może zmienić formę kontraktu płytowego. Ktoś, kto w oczach innych ma wszystko, nie mógł nic. Myśleli, bogacz narzekasz, zarabia miliony. Tak. Men feeling small, weak ones standing tall, and I will watch them fall. They won't go and I go. I think, however, myślę, że dla ludzi z zewnątrz mogło to tak wyglądać. Ale trzeba pamiętać, że Prince wyszedł na scenę ze słowem niewolnik wypisanym na twarzy i przesłaniem spokoju w twoją stronę. Branża wiedziała dobrze, na co się porwałeś i z czym próbowałeś wtedy walczyć. Mam nadzieję, że ludzie to rozumieją. Muszę tak myśleć, bo co mi zostało? Myśleli, że byłem już tak zepsuty sławą, że chciałem tylko więcej. Boże broń, chciałem wolności. A prawda jest taka, że byłem wtedy w najgorszym momencie mojego życia. Byłem szaleńczo zakochany w kimś, kto umierał na śmiertelną chorobę. Postanowiłem, że mnie to nie złami, że to cierpienie będzie inspiracją czegoś dobrego. Znajdę w sobie to dobro, wrócę do tego, jak mnie wychowano. Sitting down. Powiedziałeś, że sąd był dobrym adresem, by tam zaprowadzić swój ból. Dziś też byś tak zrobił? You would concur with that? I can honestly say I would do it again. Tak. Now, myślę, że gdyby nie choroba Anselmo, nie uruchomiłby się we mnie gniew, który kazał mi zaprowadzić wytwórnię Sony do sądu. I would have had the anger to take Sony to court for treating me badly. I was too happy. Byłem na to zbyt szczęśliwy. Pierwsze pół roku naszego związku to było samo szczęście. W życiu bym na to nie wpadł. Ale gdy stałem się tak przerażony, tak wściekły, zły, że los zabiera mi tego cudownego mężczyznę, coś we mnie pękło. There was the part of my personality that could say, okay. Pomyślałem, do diabła. Nie mogę żyć w takim cierpieniu. Muszę sprowokować coś dobrego w moim życiu. I to właśnie starałem się zrobić. Ludzie będą mówić, co chcą, ale ja byłem przekonany, że wygram. Ludzie z branży byli przekonani, że wygram. Te kontrakty były przestarzałe, niewolnicze. Jedyne takie. W nich nie było wolności. Got rid of in the film industry in the 1950s. So why were they still there in the 1980s? It's the only industry on earth which has no free agency. On 30 października 1992 roku George Michael złożył pozew przeciw wytwórni Sony Music. Argumentował, że jego kontrakt znacząco go ogranicza. Podczas przesłuchania określił swoją sytuację mianem zawodowego niewolnictwa. Wokół sprawy toczyły się debaty dotyczące granic artystycznej wolności, ego i pieniędzy. 1 czerwca 1994 roku George przegrał proces. Sąd w całości odrzucił jego pozew. Poprosiłam George'a, by odtworzył rozmowę z wytwórnią, która uruchomiła tę lawinę. What they all seem to forget, which to me is a major point. Moi szefowie przyjechali do Londynu w 1989 roku. Puściłem im nową płytę. Potem poszliśmy na miły lunch. I wtedy im powiedziałem, bez względu na to, co myślicie o tej płycie, ja nie będę jej promował. Wyjaśniłem im, że promocja Faith doprowadziła mnie na skraj obłędu, a chciałem długo w tej branży pożyć. I że od tej pory nie będę występował w moich teledyskach. Każdy mądry prezes pomyślałby, dobra, niech tak zrobi, niech odpocznie. Nawet jeśli to znaczy, że nie powtórzy sukcesu Faith. Ale zrzuci to z siebie i wróci gotów na kolejne sukcesy. A tej płyty i tak sporo sprzeda, bo to świetna płyta. Poczekajmy chwilę na niego, niech dorośnie, wszystko będzie dobrze. Gdybym był prezesem, tak właśnie bym pomyślał, że tego gościa to wszystko przygniotło. Nie mieli pojęcia, w jakim napięciu żyłem. Myślę, że każdemu, kto wydał taką płytę jak Faith, należy się trochę szacunku i czasu. To przecież tylko kilka lat. Podpisaliśmy różne dokumenty, dogadaliśmy współpracę. Amerykanie wrócili do siebie. Po czym dowiedziałem się, że mówią wszystkim, że nowy album jest beznadziejny, a do tego nie zamierzam go promować. Płyta do kosza. W tym pozwie były nie tylko moje altruistyczne emocje, ale i gniew, że mnie okłamali. Reszta świata zachowała się inaczej, świetnie. Płyta znakomicie się sprzedała, a promował ją przecież tylko ten jeden teledysk do Freedom. Wiesz, ten z modelkami. Ale co do Amerykanów, wykazałem się wielką naiwnością. Wydawało mi się, że moja szczerość popłaci, że zasłużę tym na ich cierpliwość. Ale oni potraktowali mnie jak śmiecia. Cieszę się, że mówisz o naiwności, bo każdy wie, jak funkcjonują ci ludzie, jak działają takie firmy, jak traktują swoich artystów. Ameryki tu dla nikogo nie odkryłeś. No shit, Sherlock. I mean, that is kind of the way it goes, isn't it? That's kind of what they do, these people. Well, one thing that's really sad. A najsmutniejsze jest to, że 20 lat później artyści mają jeszcze gorzej. Artists are in an even worse position. Robbie Williams powiedział mi, że jest bogatszy niż mógłby sobie wymarzyć, ale jego kontrakt wart 80 milionów funtów już zupełnie zniszczył szansę wszystkich, którzy mieli nadzieję na uczciwy kontrakt. Totally robbed everyone that came after in terms of signing new deals of any fairness. They're called 360. To tak zwane umowy 360. And those deals say, whatever the artysta nie zarobi nic, póki wszystko nie zwróci się wytwórni, a zabiera mu się z wszystkiego, nie tylko ze sprzedaży płyt, ale i koncertów, gadżetów. Is grabbed back in, not with record sales, just partially with record sales, mainly with their live work and their merchandise. Dziś, gdy podpisujesz kontrakt, zabiorą ci wszystko. They not only take the money for your records, but they take the money for your touring and all your merchandising. Artists are now gradually also making their own deals. If they're lucky, they're making deals that are about streaming. Dziś artyści zawierają umowy o streamingu, bo płyty przestały się sprzedawać. Dziś zarabia się na koncertach. A jeśli mają dużo szczęścia, podpiszą kontrakt z niezależną wytwórnią i na tych streamingach zarobią. Dni, kiedy zarabiały się na sprzedaży płyt, minęły. And if they're lucky, they do deals, independent streaming deals that can get them some money, but the days of artists being paid for their recordings are over. Pierwsza część mojej rozmowy z George'em dotyczyła pierwszych 13 lat jego kariery. W tym czasie osiągnął globalną sławę, status supergwiazdy, uwielbienie milionów. Prywatnie zaakceptował swoją seksualność, jednocześnie żyjąc w bólu utraty swojej pierwszej wielkiej miłości, Anselmo. Przegrana walka o wolność artystyczną toczyła się na oczach milionów. I chociaż życie i kariera George'a są szeroko udokumentowane, ujął mnie swoją szczerością i refleksjami o przeszłości. Przegrana w sądzie wciąż budziła w nim gniew, ale było w tym coś szczerego, bo walczył nie tylko o siebie, także o przyszłe pokolenia nagrywających artystów. That anger appeared to come from przypomniał mi o swoim poczuciu humoru. Recording contracts fairer for fellow artists. As I discovered during a break in our interview, he still managed to keep his unique sense of humor. David, zostawiłam tam naszyjniki. Za późno, już je zabrał. Znajdziesz je na Camden. Lepiej dla mojego męża, żeby były coś warte. A za chwilę o słynnym występie z zespołem Queen. Shares the story behind that phenomenal live performance with Queen. To nie przypadek, że mój najsłynniejszy występ dedykowałem ukochanemu, który umierał. O żałobie, która zainspirowała piękne piosenki. Każdy, kto umie czytać symbole, wiedział, że się ujawniam. I o poczuciu humoru, którego uratowało. Nasza wspólna przejażdżka z Jamesem zaczęła światowy fenomen. My mother had a brother, oversensitive and kind. Seems it all became much too much for him. It seems he took his own life. George zaakceptował swoją seksualność w czasach, kiedy epidemia HIV i AIDS zbierała tragiczne żniwo na całym świecie. I chociaż spekulacje na temat jego orientacji towarzyszyły mu od początku kariery, otwarcie powiedział o niej dopiero w roku 1998. I właśnie od tego zaczęłam drugą część naszej rozmowy. Czy czuł wcześniej presję, by te informacje ukrywać? I'm still breathing it in. Daję ci słowo, gdyby kazali mi, nastolatkowi, milczeć na ten temat, a ja chciałbym się ujawnić, powiedziałbym im, by spadali. Czyli to był twój wybór. To była prywatna decyzja. Nie ujawniałem się z tym przez plagę AIDS, nie chciałem martwić tym ryzykiem mojej rodziny i nie żałuję tego. Najpierw myślałem o nich, później o sobie. Może to było głupie, ale chciałem chronić ich przed strachem, jaki budziło AIDS. Co dziś doprowadza mnie do szału, to wszyscy heteroseksualni, którzy wciąż traktują HIV jak wyrok śmierci. Jeśli żyjesz na Zachodzie albo gdzieś, gdzie działa prężna służba zdrowia, zresztą nie tylko tam, Clinton uratował miliony w Afryce, no więc na to dziś są lekarstwa. Wciąż nie ma szczepionki, ale HIV już nie zabija. But people no longer die in the Western world from HIV. And the fact that some straight people. To, że nie wszyscy heteroseksualni o tym wiedzą, wkurza mnie, bo wśród nich też są zarażeni HIV i żyją z tym każdego dnia. Wspieram organizacje, które pomagają im w tym. Pamiętam, co czuli ludzie, gdy mówiłem im, że mój partner ma HIV. Dziś tego przerażenia w środowiskach homoseksualnych już nie ma. Bogu dzięki. Oczywiście ludzie wciąż zachowują się nieodpowiedzialnie, ale to nie ten terror, który kiedyś przeżywało moje pokolenie. I prefer that than the fear that my generation of gay people went through. One of these days you're gonna bring someone to me.